राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल दशमी 31 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम गीता एक बड़ा ही अलौकिक ग्रंथ है। जितना विचार किया जाए उतनी नई नई बातें पैदा होती है, नया नया मालूम होता है। ऐसा विलक्षण अलौकिक ग्रंथ है। अब भागवत भी ऐसा ही है, परंतु बड़ा आकार में है। बड़े आकार पता नहीं लगता, जल्दी मिलते जुलते ही है। गीता छोटा सा ग्रंथ है, परंतु बहुत विलक्षण बात है। बहुत विलक्षण बात मैंने बहुत विलक्षण मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। भागवत के एकादश में 28 और 29 2 अध्याय है, बड़ा विचित्र है। ऐसे ही है गीता है। बमे 13वां अध्याय 14वां अध्याय बमे बढ़िया है। एकादश खंड में गीता बहुत विलक्षण है। इसमें विचार करो गहरा तो बहुत बढ़िया भगवत है। बड़ी सुगमता से पारमार्थिक सिद्धि हो जाए। थोड़ा वैराग्य तो चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आता। थोड़ा वैराग्य हो जाए तो समझ में आता है। भगवान के शरणागत होने से बहुत खुलता। शरणागत होने भगवान के आप ही पैदा होती है, बातें आप पैदा होती है। आप ही एक बात बता मैं, ये जो तो सूर शरीर कान शरीर है, खास और अगाड़ी जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, जमीन है, घर है और जितनी संपत्ति है, ये सब कुछ लेनी है। शरीर मुख्य आगे ये सब ही नाशवान है। इनके द्वारा क्रिया होती है और चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि होती है। ये सब ही सब आई है, सब ये भी सब आई। ऐसी विलक्षण बात गीता में कही है। ये बाहर की चीज है, ये अपने काम की है ही नहीं। शरीर भी थोड़ा शरीर अपने काम का नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो चिंतन वो भी काम का नहीं है। और कारण शरीर में समाधि होती है, वो भी अपने काम की नहीं है। ऐसी विलक्षण बात, ये भी सब प्राकृत है, ये सब कर्म योग में है। ये भौतिक उन्नति कर्म योग भी है, कर्म योग की सामग्री है। इसे अपने मतलब कोई है ही नहीं, जीव का मतलब नहीं है। ये कर्म योग है केवल संसार के लिए, तो केवल संसार के लिए अपना समझते हो तो मुक्ति देने वाला ये भी, ये कर्मयोग भी मुक्ति देने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है। ये ज्ञान योग क्या है? ये तो शरीर को लेकर हुआ और ज्ञान आत्मा को लेकर। ये दोनों ही साधन है और भक्ति दोनों का साध्य है। बहुत भली सी बात है। अलौकिक बात है। जैसे अनादित्व धनिमत्व बल महात्मा यम अभ्य सृजस्थ हो भी कौन थे न करो थे न लिपे थे एक दिन स्वस्थ हो गए दिन अध्याय का अनादि होने से निर्गुण होने से परमात्मा यम अभ्य अरे महात्मा ही परमात्मा आपकी अभिलाषी है शरीर में स्थित होता हो भी न करो थे निमित्ते कर्ता भोगता नहीं होता कर्ता भोगता नहीं होता ऐसी व्याख्या दो श्लोकों की अगड़ी यथा सर्वतम सूक्ष्म आकाशम नवलिप्य थे सर्वत्र अवस्था नवलिप्य यथा प्रकाश सत्य का एक लिप्त नहीं होता भोगता नहीं बनता और यथा प्रकाश से भी एक कृष्ण लोग संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है ऐसे ही आत्मा सबको प्रकाशित करता है आत्मा और चेतन एक ही तत्व एक ही तत्व है एक कृष्ण प्रकाश होती संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है दो श्लोक में व्याख्या की अब क्षेत्र ज्ञान संसार दोनों क्षेत्र क्षेत्र तो परमात्मा प्राप्त हो जाए क्षेत्र क्षेत्र हो रहे होंगे अंदर ज्ञान से अनुसार वो तो प्रकृति मोक्ष संचय ये भी दूर ज्ञान थे परम ऐसी मेरी बात है मानो कर्ता भोगता पड़ा इस सही है ही नहीं ये कर्ता भोगता क्यों संसार है तो कर्ता भोगता अपने को न माने करना भी दूसरों के लिए भोग भी दूसरों के लिए मानो सबको सुखो सबको आराम मिले अपने लिए अपने शास्त्रों में आता है कर्ता भोगना पड़े अध्यारोप आप अध्यारोप आरोप नहीं ये केवल संसार के सुख के लिए उपकार के लिए शरीर की इतनी महिमा आई है बस शरीर अपने लिए नहीं है फिर तीन बात है शरीर मैं हूं शरीर मेरा है और शरीर मेरे भी है तीन बात नहीं ना शरीर मैं हूं ना शरीर मेरा है ना मेरे लिए है ये सामग्री सबके सब ही परम संसार के लिए ये अपरा प्रकृति भूमिरा पवन वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदेश था तो अहंकार ममता अहंकार सभी निर्ममो निरहंकार ये संसार के लिए शरीर कोई चीज नहीं शरीर की तृप्त नहीं केवल संसार ही है तो इन सुख चाहना है शरीर को अपना मानना है ऐसे सुख चाहना है सुख शरीर को अपना मानना है चिंतन का सुख चाहना है कारण शरीर को अपना मानना है समाधि का लगाना है यह भी अपना नहीं है अपने लिए नहीं है केवल दुनिया के लिए विचित्र बात आती विचित्र हेलो बात है ये कर्म योग है अपना कोई स्वार्थ नहीं हो ना सूर शरीर से मतलब है ना सूक्ष्म शरीर से मतलब है ना कारण से मतलब है अपना मतलब ऐसे नहीं है ये केवल दुनिया के हित करने के लिए मुक्ति हो जाएगी कर्मयोग हो जाएगा इनसे सुख चाहोगे तो कर्म हो जाएगा योग नहीं होगा ये सब दोनों ही नहीं विचित्र बात है अलौकिक बात विचित्र बात है ये केवल संसार के लिए है। शरीर और संसार ये एक है, शरीर और संसार एक है। तो ये तीनों शरीरों का क्रिया करना और चिंतन करना और समाधि, ये तीनों शरीरों का है। ये समाधि भी दूसरों को जाने के लिए मिली, ऐसी भी लिखने की बात है। तो ये कर्म योग हो गया। और आत्मा अलग मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात हो जाए पर मेरा कुछ नहीं, तो ज्ञान ही उसी हो जाएगा। निर्मम और निरहंकार हो जाए, भक्ति सिद्ध हो जाएगी। निर्मम और निरहंकार तीनों हो जाएगा। कर्मयोग में निर्मम निरहंकार, ज्ञान में निर्मम निरहंकार और निर्मम निरहंकार भक्ति में। इस बात से बारहवें अध्याय में निर्मम निरहंकार सब दुख है सुख समय, और अठारहवें अध्याय निर्मम निरहंकार अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम द्विच्य निर्मम शांतो ब्रह्म हुए कल्पते। ब्रह्म होता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कहते, समस्त सर्वेश होते मद भक्ति लब्धि परम, सबसे भक्ति श्रेष्ठ होता है। अपना भगवान के साथ संबंध है हमारा और शरीर से तो भगवान के संबंध ज्ञान योग से भी और कर्म योग से भी भगवान के साथ संबंध है। असली ध्येय परमात्मा है। बड़ा विचित्र ग्रंथ है, क्या विचार करो, फिर जानना और बाकी रहता तो और बाकी और सुना, ऐसा लोग इसको पढ़ो और समझो तो विलक्षण विलक्षण भाव देखे। अपना संसार से कोई संबंध नहीं, शरीर से कोई संबंध नहीं। अपना शरीर का संबंध छोड़ जाता है कर्म योग से और ज्ञान योग से। निर्मो निरंकार से शांति मधि, निर्मो निरंकार समी निर्मम शांत ब्रह्म हो जाए गलत निर्मम निरंकार तीनों माना जाए, तीनों में नहीं तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। तो कर्म योग से ही हो जाता है और ज्ञान योग से भक्ति योग से भी, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों समग्र होते हैं। पांचवा अध्याय चार सौ अध्याय बन रहा है। संघ योग पृथक वाला प्रबंधन ते निपण्य था, एक प्यासते फलम यह सांख्य प्यावे स्थानम तद योग सांख्य योग कर्म योग और आगारी भक्ति योग। यह विलक्षण बात है। पढ़ाई में हमारा यह भक्ति योग और कर्म योग एक है, अंत में ज्ञान योग है। हमारी पढ़ाई में पढ़ाई का हमेशा है, और गीता में और भागवत में ये भक्ति योग मुख्य है। मल वेष फल दोष दूर करने के लिए कर्म योग, विक्षेप दूर करने के लिए भक्ति योग, और आवरण दूर करने के लिए ज्ञान योग। ये पुस्तक पढ़ा है, ये पढ़ाई की है हमने, बड़ा करवाया। मैंने गीता में और भागवत में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों समकक्ष है, दोस्तों का फल है भक्ति योग। ये नई बात मिली हमें, विचित्र बात है। गीता में यही है, भागवत में यही है, एकादश ग्रंथ में ऐसे है। तो जीव के कल्याण के लिए बहुत विलक्षण ग्रंथ है, बड़ा विचित्र ग्रंथ है। हम मन में समझते हैं, हम गीता जानते हैं, हम बहुत बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। वासुदेव सर्वम, ये गीता से सिद्धांत है, सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है। कर्मण सा मन सा वासा गृहते अन्य बिंदे अमेव नमत्व हो जाता, ये भागवत केवल मैं ही हूं। भगवान है साक्षात, ये संसार भगवान है। कर्मयोग से ये बात है, ज्ञान योग से ये बात है, ये कर्मयोग से, ये भक्ति योग से, चार प्रकार के भक्त बताए। आतो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, तो ज्ञानी भी भगत है, भगत ही है। ज्ञानी वो तत्व ज्ञानी वो नहीं है, भगत है। तत्विद्या भजनते माम क्षण पर मेरे भजन करते हैं, तो भगत का नाम है। प्रिय ज्ञानी होते तो अत्यतमान सर्व प्रिय, अत्यंत प्यारा भगवान, भगवान अत्यंत प्यारा है, ज्ञानी का लक्ष्य होता है। तो इसका नाम ज्ञानी है, ज्ञानी वो नहीं है। चतुर्विद्या भजनते माम है ना, मेरा भजन करते हैं, चार प्रकार पर मेरा भजन करते हैं। प्रिय ज्ञानी तो ज्ञानी हुआ पे और सच हुआ प्रिय, ये प्रेम हुआ आपस में। तो ज्ञानी साथ साथ परमात्मा है, प्रेमी भक्त का नाम है, ज्ञानियों का नाम ही नहीं है। जैसे विचित्र सबसे श्रेष्ठ होता है भक्ति योग, क्योंकि ज्ञान योग में विवेक प्रदान है। विवेक दो चीज का होता है, सत और असत। ना सत हो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत भाव दोनों है। असत का भाव नहीं होता, सत का भाव नहीं होता। और भक्ति हमें सद सच्चा, हमारा सदस्य मैं ही हूँ, तो वासुदेव सर्व मैं ही होने से होगा, अविवेक से नहीं होगा। विवेक होने से वासुदेव सर्व कैसे होगा, असत तो त्याग देना है गए, जो वासुदेव सर्व नहीं है, ऐसी विवेक बात है। मेरे घर तो भरी पड़ी है, सांख योग और कर्म दोनों बरोबर है। ये पांचवा अध्याय के चौथे और पांचवा दोषो सब सांख की प्राप्त स्थान तद योग जो सांख योग से प्राप्त हो वो कर्म योग से प्राप्त हो, इसका एकम सांख्य योग अंश। तो ज्ञाने तो आत्मे मतम, अज्ञानी भजनते चतुर्भुज भजनते आर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, भक्त का नाम है ज्ञानी। एक ज्ञान योग में ज्ञानी आया ही नहीं, जब ज्ञान योग का वर्ण है अरे भक्त योग आया है। निष्ठा ज्ञान से या परा, जो ज्ञान की परा निष्ठा है उसमें ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचते न काम सुधे समस्त सर्वेशु भूतेशु मद भक्ति लभते परम, भक्ति। तो भक्ति का ही मुख्य वर्ण है, मुख्य भक्ति हमारे पढ़ाए गए ज्ञान बसों तक गीता में से बात दी है, बिल्कुल निसंदेह विचित्र बात है। ज्ञानी शब्द का है मनु, ज्ञानी चार भक्तों में है, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी से भरत भजन था भजन थे माम, मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति में और पंद्रह अध्याय में यह सांख्य सोलह छोड़ा जाए, पंद्रह अध्याय का छोड़वा उत्तम पुरुष धन्य थे। उत्तम पुरुष धन्य परमात्मा यो लोग जिस बात खरीश होते हो और तो उसमें लोग यो माँ में हो मूल हो जाति पुरुष होते हो सर्वित ज्ञानी को सर्वित नहीं बताया, भक्त को सर्वित करता वो बहुत सर्वित है। खूब देखा सब सर्वित भजती माम सर्वित भजती माम सर्व भावे भारत जो सर्वित है सर्व मेरा भजन करता है। ऐसे विलक्षण बात है भगवान की वाणी है बड़ी विचित्र। एक बात आपको कही है ऐसी बात है विलक्षण विलक्षण बात ज्ञानी को सर्वित नहीं कहा हमारे सर्वित ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा भक्ति को ज्ञानी कहा। भक्ति की जितनी महिमा कारी है सब भक्ति की विधि और पक्षपात न रखे तो ज्ञान में चलने वाले की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप साफ है वो भक्ति नीचे नहीं समझे सगुण है नीचे है दिन से वह था और वो प्राप्ति नहीं हो गई आप हो गया। कर्म योग में चलने वाले थे भक्ति योग में चलने वाले दामी बुद्धि योग दामी बुद्धि योग कर्म है और तब अज्ञान जन दाम से हमें ज्ञान दी पे कर्म योग मैं देखूंगा भक्ति योग ज्ञान योग भी हो जाए कर्म योग भी हो जाता है। दसवा देगा मत चिता मत कर प्राणा बोधे अंत पर तेषाम सतत युक्तानाम प्रेरणाम बुद्धि योगम तेषाम अनुकरण पार्थम ज्ञान दीपेन भाष्यता भक्ति योग मैं तो नहीं दे रहा हूं विरोध करते रहे भक्ति एक नीचे चीज है अनुप्राप्ति हो गए ऐसे विरोध न करेगा भक्ति करेगा ऐसी विलक्षण बातें कही है और सुनिया बजे छोटा ग्रंथ बहुत विलक्षण बात है। प्रकाश होता प्रकाश जैसे सूर्योदय होने पर संसार सब ठीक देता है अंधेरा हो तो घर में कोई पता नहीं फैमिली की संत है और प्रकाश दौड़ता जैसे प्रकाश अलौकिक प्रकाश विचित्र प्रकाश भक्ति से मिलता है। ये तत्व पर कर्मयोग से मिलता है भक्तियों से मिलता है ज्ञानियों से मिलता है परंतु अंत में भक्ति से वह है। अपराध अपराध प्रकृति है भूमिया में आठ प्रकार के अपर प्रकृति एक परा प्रकृति एक भगवान तीन है अंत में एक भगवान है सब भगवान छोटा बड़ा वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान ये ज्ञानवान है समात्मा सुधुर्व रेजन हरिजन प्रीति कर हरिजन शंकर हेत हरि रीठ है जग देत है अरे हरिजन हरि ही देत एक मनुष्य जिसे जग दे सब नरकों में स्वर्गों में चौबीस लक्ष में मुक्ति में ज्ञान में ये मनुष्य सुंदर है हरि जी जे जगत देते हैं बस ये जगत सभी और हरि जी ने हरि देता जैसी भी देख बात है भैया लोग विचित्र अपने गीता प्रेस में आया गीता गीता गीता ही हम जानते ही नहीं थे क्या है क्या नहीं गीता अलौक प्रकाश अलौकिक प्रकाश विचित्र प्रकाश गीता बताती है शरीर स्थोप कौन थे न करोते न पीते करता बहुत नहीं होता शरीर में रहता हुआ भी मानो वो नृत्य स्वरूप जो है ज्ञान योग से स्वरूप वो स्वरूप भक्ति योग से ज्ञान योग शरीर में सीता हुआ भी करता बहुत नहीं होता इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग तीन नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।